Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon ng laman? Ladies, please. Guys, ikaw sana aking yakap-yakap, at ang iyong kamay ang aking laging hawa. At hindi kanya bakit ngayon kailan dumating sa buhay ko, kilit pinuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nang hingin? Nais kong malaman together. Salamat.